इन्हीं चार वनों में चार सरोवर भी हैं, पूर्व में अरुणोदक सरोवर, दक्षिण में मान सरोवर, पश्चिम में शीतोद सरोवर तथा उत्तर में महार्द नामक सरोवर है। ये विष्कंभ पर्वत 25-25 हजार योजन ऊंचे हैं, इनकी चौड़ाई भी हजार हजार योजन मानी गई है। इनके सिवा वहाँ और भी बहुत से केसर पर्वत हैं। मेरुगिरी के दक्षिण दिशा में निषद, हेमकूट और हिमवान, ये तीन मर्यादा पर्वत हैं। इनकी लंबाई 1,00,000 योजन और चौड़ाई 2,000 योजन है। मेरु के उत्तर में भी तीन मर्यादा पर्वत है, नील, श्वेत और श्रृंगवान। मेरु से पूर्व मल्यवान पर्वत है और मेरु के पश्चिम गंधमादन पर्वत है। ये सभी पर्वत जम्बूद्वीप में चारों ओर फैले हुए हैं। गंधमादन पर्वत पर जो जम्बू का वृक्ष है, उसके फल बड़े बड़े हाथियों के समान होते हैं। उस जम्बू के ही नाम पर उस द्वीप को जम्बूद्वीप कहा गया है। पूर्व काल में स्वयंभु नाम से प्रसिद्ध एक मनु हो गए हैं, वे ही आदि मनु और प्रजापति कहे गए हैं। उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के पुत्र परम धर्मात्मा ध्रुव जी हुए, जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करके अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया। राजऋषि प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, जिनमें से 3 तो संन्यास ग्रहण करके घर से निकल गए और परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो गए। शेष 7 द्वीपों में उन्होंने अपने 7 पुत्र को प्रतिष्ठित किया। राजा प्रियव्रत के श्रेष्ठ पुत्र आग्निद्र जम्बूद्वीप के अधिपति हुए। उनके 9 पुत्र जम्बूद्वीप के 9 खंडों के स्वामी माने गए हैं। वे 9 खंड नवोखंड आज भी उनके नाम से विख्यात है। प्रत्येक खंड का विस्तार 1,000 योजन मेरु के चारों ओर और गंधमादन तथा मल्यवान के बीच में स्वर्णमय भूमि से सुशोभित भूभाग है, उसे इलाव्रत वर्ष कहते हैं। मल्यवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत भद्राशव वर्ष कहलाता है। गंधमादन से समुद्र तक की भूमि को केतुमाल वर्ष कहते हैं। श्रृंगवान पर्वत से आरंभ करके सागर तक के भूखंडों को गुरु वर्ष कहते हैं। श्रृंगवान और श्वेत पर्वत के बीच का भाग हिरण्यमय वर्ष कहलाता है। नील और श्वेत पर्वत के बीच में रम्यक वर्ष है। निषद और हेमकूट के बीच हरि वर्ष की स्थिति है। हिमवान और हिमकूट के मध्य भूभाग किम पुरुष वर्ष माना गया है। हिमालय से लेकर समुद्र तक के भूभाग को नाभिखंड कहते हैं। नाभि और कुरु ये दोनों वर्ष धनुष की सी आकृति वाले हैं। इनमें क्रमश हिमवान और श्रृंगवान प्रत्यंचा के स्थान पर स्थित बताए गए हैं। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष भी कहते हैं। अर्जुन यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का उपार्जन होता है। भारतवर्ष के सिवा अन्य सब द्वीपों और वर्षों में केवल भोग भूमि है। शाक द्वीप में 1,000 योजन विस्तृत शाक वृक्ष है, उसी के नाम से उस वृक्ष को शाक द्वीप कहा गया है। राजा प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि उस द्वीप के अधिपति हैं। उनके 7 पुत्र हुए, पुरुजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररेफ, बहुरूप तथा विश्वधार, ये उनके पुत्र के नाम हैं। इन्हीं नामों से प्रसिद्ध वहाँ 7 खंड है। शाक द्वीप में रतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नाम वाले 4 वर्णों के लोग हैं, जो वायु स्वरूप भगवान के नामों का जप करते हैं, जो अपनी प्राण आदि वृत्तियों के द्वारा संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन पोषण करते हैं, तथा यह जगत जिनके अधीन है, वे अंतर्यामी ईश्वर साक्षात वायुदेव हम सब की रक्षा करें। कुश द्वीप में 1,000 योजन तक कुशों की झाड़ी है, उसी के चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उसको कुश द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र हिरण्य रोमा उस द्वीप के स्वामी हैं। उनके वसुदान, धृण रुचि नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव इन सात पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध सात वर्ष कुशद्वीप में है। वहां के चार वर्णों का नाम कुशल, कोविद, अभिव्यक्त और कुलक है। वे भगवान अग्निदेव की इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे अग्निदेव, आप जन्म ग्रहण करने वाले संपूर्ण भूतों को जानते हैं, इसलिए जात वेदा है साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा के लिए आप भविष्य पहुंचाया करते हैं। सब देवता परम पुरुष भगवान के अंग ही हैं, अतः उनके यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। क्रोच द्वीप में क्रोच नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उसी पर्वत को स्वामी कार्तिकेय ने विदीर्ण कर डाला। उसके चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उस द्वीप का नाम क्रोच द्वीप है। वहां प्रियव्रत के पुत्र महाराज धृतपुष्ट का अधिकार है। उनके सात पुत्र हुए, आम, मधुरूह, मेघपुष्ट, सुधामा, भ्राजिष्ट, लोहितार्णव तथा वनस्पति। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के सात वर्ष हैं। वहां पुरुष ऋषभ, द्रविड़ और देव के नाम वाले चार वर्णों के लोग रहते हैं और जल स्वरूप भगवान की स्तुति करते हैं। हे जल, तुम परम पुरुष परमात्मा के रेतस हो, अथवा परमेश्वर ही तुम्हारी शक्ति है। तुम भूभस्वः तीनों लोकों को पवित्र करते हो, अतः स्वभाव से ही पाप नाशक हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमें पवित्र कर दो। शालमली द्वीप में सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जिस पर गरुड़ जी निवास करते हैं। उसका विस्तार 1,000 योजन है। वही वहां का चिन्ह है, इसलिए उसे शालमली द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु उसके अधिपति हैं। उनके सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववरही, पारिभद्र, आप्यान और अविज्ञात नाम वाले सात पुत्र हैं, जिनके नाम पर वहां के सात वर्ष प्रसिद्ध हैं। उस द्वीप में श्रुतधर, वीर्यधर, वसुधर और ईशनधर नाम वाले चार वर्णों के लोग भगवान सोम का यजन एवं स्तवन करते हैं, जो अपनी किरणों से कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पितरों और देवताओं को अन्न वितरण करते। वे भगवान चंद्रमा हम सब प्रजाओं के राजा हैं। गोमेद या प्लक्षद्वीप में गोमेद नाम से प्रसिद्ध एक पाकरी का वृक्ष है, जिसकी सुगंधित छाया से विशेष सुख मिलने के कारण लोगों का मैदा बढ़ जाता है, अतः उससे उपलक्षित द्वीप को गोमेद द्वीप कहते हैं। वहां राजा प्रियव्रत के पुत्र इद्मजीहा राजा है। उनके शिव, यवस, सुभद्र, शांत, शेन, अमृत तथा अभय नाम वाले सात पुत्र हैं, जिनके नाम से उस द्वीप के सात वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहां हंस, पतंग, उधरवचन और सत्यांग नाम वाले चार वर्णों के लोग रहते हैं, जो भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। जो पुराण पुरुष भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, सत्य, रत, वेद, अमृत तथा मृत्यु के भी आत्मा हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। पुष्कर द्वीप में 1,000 योजन तक विस्तृत स्वर्णमय कमल दीप्तिमान होता है, जिसके लाखों स्वर्णमय दल शोभा पाते हैं। वहीं वहां का चिन्ह है, इसलिए उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र वहां के अधिपति हैं। उनके दो ही पुत्र हैं, रमणक और धातकी। इन्हीं के नाम से उस द्वीप के दो खंड प्रसिद्ध हैं। इन दोनों खंडों के मध्य भाग में मानसोतर नामक पर्वत है, जिसकी आकृति कंगन के समान है। उसी के ऊपर भगवान भास्कर भ्रमण करते हैं। वहां वर्ण विभाग नहीं है, सब समान है और केवल ब्रह्मा जी का चिंतन करते रहते हैं। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जो सुप्रसिद्ध कर्म फल स्वरूप है, साक्षात ब्रह्मा में ही जिनकी स्थिति है, सब लोग जिनका पूजन करते हैं तथा जो एकांत निष्ठ, अद्वितीय एवं परम शांत है, उन भगवान ब्रह्मा को नमस्कार है। पुष्कर द्वीप के निवासियों में क्रोध और मात्सर्य नहीं होता।